Unia Europejska nie złagodzi sankcji wobec Rosji wprowadzonych w związku z konfliktem na Ukrainie, informuje po rozmowach w Luksemburgu szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna. Ministrowie spraw zagranicznych byli w tej sprawie zgodni. Magdalena Skajewska. Grzegorz Schetyna wyraził zadowolenie, że unijni ministrowie mówią w kwestii sankcji jednym głosem. Konkluzja była taka, że absolutnie trzeba być tutaj konsekwentnym. O tym, że Unia nie powinna na razie wprowadzać zmian do restrykcji, mówił dziś także m.in. minister spraw zagranicznych Danii Martin Lidegaard. Nie sądzę, aby należało teraz zmniejszać presję na Rosję, bo wciąż dochodzi do incydentów, które są nie do zaakceptowania. Bardzo zdecydowanie sprawę stawia także litewski minister Linas Linkevičius. Jeśli sytuacja będzie się nadal pogarszać, powinniśmy wręcz zwiększyć nacisk na Rosję, nie wykluczając także rozszerzenia sankcji. We wspólnym oświadczeniu ministrowie potępili naruszanie zawieszenia broni na wschodniej Ukrainie i ponownie zaapelowali o wycofanie stamtąd nielegalnych grup zbrojnych i ciężkiego sprzętu, a także o zabezpieczenie ukraińsko-rosyjskiej granicy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Luksemburg. To Kijów jest odpowiedzialny za katastrofę malezyjskiego Boeinga, twierdzi szef rosyjskiej agencji lotniczej. Aleksander Nieretikow wygłosił oświadczenie w tej sprawie w telewizji Rosja 24. Wcześniej rosyjskie władze odrzuciły podobne oskarżenia pod swoim adresem. Kilka dni temu niemieckie służby wywiadowcze stwierdziły, że malezyjski samolot zestrzelili prorosyjscy separatyści. Terroryści z Donbasu oburzyli się, zrzucając odpowiedzialność na ukraińską armię. Dziś szef Rosawiacji oświadczył, że pełną odpowiedzialność za wszystko, co działo się w przestrzeni powietrznej Ukrainy, ponoszą władze w Kijowie. W opinii Aleksandra Nieradko reszta to tylko domysły. Nie ma w tych wszystkich sensacyjnych oświadczeniach najważniejszego, obiektywnego śledztwa. Nie ma też chęci do tego, żeby znaleźć się na miejscu tragedii, zbadać szczątki i poszukać fragmentów pocisków. Rosyjscy eksperci kolejny raz przekonywali dziś opinię publiczną, że separatyści nie byliby w stanie samodzielnie przeprowadzić ataku za pomocą systemu Buk. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki po powrocie z Watykanu i nadzwyczajnego synodu biskupów mówi tak. To, co rzeczywiście nowego wprowadził ten synod, to jest otoczenie taką samą troską wszystkich innych sytuacji nieregularnych. Te wszystkie sytuacje nieregularne, wzmiankowane o rodziców samotnie wychowujących dzieci, rozwiedzionych, którzy nie zawarli związku, rozwiedzionych, którzy zawarli. Tymi trzeba się przede wszystkim zająć w większym zakresie, aniżeli do tej pory. Goście Pulsu Trójki oceniali, że w relacjach z synodu jest wiele przekłamań i projekcji własnych poglądów poszczególnych komentatorów. Podkreślali, że Kościół nie przyjął żadnych rewolucyjnych zmian. Jeden z paragrafów, który nie zdobył poparcia 2/3 głosów, miał mówić o większym otwarciu na osoby homoseksualne. Jezuita ksiądz Krzysztof Ołdakowski przekonywał, że patrzenie na ludzi przez pryzmat ich seksualności to ryzykowna droga. Orientacja seksualna nie jest czymś, co jakby jedynie definiuje człowieka, określa jego tożsamość. Człowiek jest kimś więcej niż tylko przedstawicielem, nie wiem, jakiejś płci. Paragraf dotyczący homoseksualistów zyskał jednak poparcie wyraźnej większości biskupów, a do wymaganych 2/3 głosów zabrakło tylko 2 głosów. Ksiądz Kazimierz Sowa wyjaśniał na naszej antenie, że synod zajął się znacznie szerszym kontekstem niż kwestie osób homoseksualnych czy rozwodników. Pierwsza część tego dokumentu końcowego jest czymś w rodzaju, ja to nazywam fotografią współczesnego świata z bardzo mocnym zaznaczeniem miejsca rodziny w tym świecie oraz i kościoła również, i wspólnoty kościoła oraz problemów, które rodzina, na które napotyka. Kolejny synod za rok ma wrócić do tych spraw. Wkrótce ma trafić do Sejmu projekt ustawy o karcie dużej rodziny. Właśnie o niej dyskutowano na Kongresie Dużej Rodziny w Krakowie. W spotkaniu oprócz rodziców i dzieci wziął udział także prezydent, a dyskusji przysłuchiwał się nasz reporter. Prezydent Komorowski, który zainaugurował kongres, jest optymistą, jeżeli chodzi o rozwój karty dużej rodziny. Ta oferta związana z aktywnością firm to jest bardzo wiele. To na pewno będzie można wzbogacać. Ogólnopolska karta dużej rodziny funkcjonuje od połowy roku. Do tej pory odebrało ją ponad 300 tysięcy rodzin mających więcej niż 3 dzieci, mówi minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Ponad 500 000 wniosków złożonych w przeciągu trwania programu niecałe 4 miesiące. Posiadacze ogólnopolskiej karty mogą korzystać z szeregu ulg i zniżek oferowanych przez blisko 400 firm i przedsiębiorstw. Na przykład jeden polski producent ubrań proponuje zniżkę na garnitury 50%. Problem w tym, że nawet po takiej zniżce rodzin z kilkorgiem dzieci nie stać na zakupy. Z większości tych ofert po prostu nigdy nie skorzystamy. Jak twierdzi Robert Chowaniec, ojciec 6 dzieci, jedyna realna ulga wynikająca z posiadania karty to zniżki na komunikację miejską i pociągi. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

subscription. Trudno nie rozpoznać tego głosu. Pozwoliłem sobie na pieszczotliwe określenie Lucynka. No a była to Lucinda Williams z najnowszej płyty. To podwójny album, dwa krążki pełne muzyki. Down When the Spirit Meets the Bone. I to nagranie przed chwilą nosiło tytuł Big Mess. Lucinda jest niezawodna. Ta płyta to 20 świetnych utworów. Jak wyczytałem, jest to pierwsze podejście do kompletnego wyzwolenia się z jakiegokolwiek dyktatu, z jakiejkolwiek zależności od wytwórni dyktującej właśnie warunki, bo ten album Lucinda Williams wydała już, przyczepiając do niego metkę wytwórni swojej własnej, czyli nie ma już tu żadnych ograniczeń. Inna sprawa, że ona nigdy nie była osobą, którą łatwo było ograniczać. No ale tu ma pełną swobodę i na szczęście zupełnie nie zaszkodziło to jakości jej propozycji muzycznych, bo bywa tak w historii, że artyści, którzy decydują się na pracę w 100% autorską i samodzielną, jakoś tak pozbawieni tej kontroli zaczynają zbytnio ufać swoim możliwościom i te płyty bywają słabsze. W przypadku Lucindy Williams to nie nastąpiło i będą Państwo jej słuchać w moich audycjach, bo jak powiedziałem, 20 bardzo dobrych utworów, a dzisiaj raptem 2 pomieścimy, ale myślę, że słuchacze Maniaka Pociemku taką muzykę, podobnie jak ja, lubią. No dobrze, to Lucinda raz jeszcze, Everything But The Truth, czyli Wszystko oprócz prawdy. Muzyka. the power to make this mean old world a better place. You got the power to make this mean old world a better place. People say they hate you, try to kill you, but they're grinning in your face. You got the power to make this mean old world a better place. Lucinda Williams, Everything But The Truth. Taki tytuł może być mylący, bo może słuchaczowi na myśl przyjść coś takiego, że Lucinda promuje kłamstwo. Wszystko tylko nieprawdę, ale z tekstu wynika coś zgoła przeciwnego, mianowicie, że wszystko się zmienia, wszystko poza prawdą, a więc prawda zwycięża. No to hasło, powiedziałbym, takie ponadczasowe, a i piosenka świetna. A teraz będzie coś z płyty, która może wprowadzić nieco w błąd. Głównie chodzi mi o oznaczenia czasowe, ponieważ w momencie, kiedy ją kiedyś kupowałem, byłem święcie przekonany, że to jest album wydany w 1991 roku. Niektórzy z Państwa mogliby zarzucić mi właśnie niewłaściwe przygotowanie, ponieważ te różne szukacze internetowe, których używamy do rozszyfrowania utworu, który właśnie jest grany, wykazują, że ta piosenka zatytułowana Cool On It pochodzi z albumu zatytułowanego zresztą tak samo Cool On It, wydanego w 1991 roku. Ale to nie jest prawda. Tym bardziej, że w oryginale ukazała się ona na płycie w roku 1986 i firmowana była przez grupę The Heart Fixers. Ale że w grupie The Heart Fixers na gitarze grał i śpiewał Tinsley Ellis, no to reedycja już nazywa się Tinsley Ellis and The Heart Fixers, bo Tinsley Ellis, gitarzysta, kompozytor i wokalista amerykański, w tym zespole z Atlanty w Georgii zaczynał, ale potem podpisał kontrakt z wytwórnią Alligator i już stał się rozpoznawalną wielką gwiazdą amerykańskiego bluesa. Ale wówczas, w 1986 roku, jeszcze po prostu grali po klubach. To było ich chyba pierwsze nagranie, a w repertuarze mieli i kompozycje własne, i covery, tak jak w przypadku Tulane Chucka Berry'ego. Tinsley Ellis and the Heart Fixers. No właśnie, można by zakończyć na tym prezentację fragmentów albumu Cool On It, gdyby nie to, że jest tu jeszcze jeden bardzo smakowity długas. Przypominam, 86 rok, czyli było to blisko 30 lat temu, ale to nie zmienia jakości tych nagrań. Oto, proszę Państwa, Time to Quit. To akurat niedobry tytuł, bo czas, żeby z tym skończyć. Akurat wtedy dla Tinsneya Alisa był czasem, żeby coś zacząć. No ale nie będziemy się czepiać tytułu, tylko posłuchajmy tego nagrania. When you think you got something going, people are telling you it's time to quit. Just when you think you got something going, people are telling you it's time to quit. See my man squeeze she up and left me, Lord, and I'm feeling worse bit by bit. A bit of drinking, some smoking too. A bit of crying, oh, that's all because of you. Think I'm going back to Atlanta. People, that's where my sweet baby does lie. One of these days I'm gonna wake up, Lord, and have to hang my golden head in cash. broken too. When I'm a bit of crying. Think I'm going back to the bottle. People, that's where my future does lie. One of these days I'm gonna wake up. Lord, I'd have to hang my lonely head and cry. Just when you think you got something going, people will tell you it's time, time to quit. Just when you think you got something going. She up and left me. Woo, Lord, and I'm feeling worse bit by bit. To Quit i Tinsley Ellis z kolegami. To był rok 86, a 10 lat później ukazał się na rynku ten album. Thank you. Złoszczonego człowieka. No i tu właśnie moja wiedza pomaleńku się wyczerpuje, ponieważ przeszukałem internet, przeszukałem własną pamięć i jedyne konkretne wspomnienie dotyczące tej płyty to z podróży zagranicznej. Pamiętam, że w Nowym Jorku usłyszałem to nagranie w którymś ze sklepów, no i nie patrząc na resztę, a reszta to było kilkanaście innych utworów, których nie znałem w ogóle, w ciemno kupiłem tę płytę. I do dzisiaj ten artysta jakoś nie trafił chyba do czołówki. Nazywa się Steve Johnson, a właściwie występuje w takim klasycznym składzie trzyosobowym. Steve Johnson gra na gitarach, troszkę też na Hammondzie i śpiewa, a jego dwaj koledzy stanowią sekcję, czyli bas i perkusja. Nazywają się Steve Johnson and Nuts and Bolts. I ta płyta nosi tytuł Back to Memphis, ale została nagrana w Nowym Jorku. No więc to wszystko tam się jakoś tak splata po amerykańsku. Posłuchałem potem tych pozostałych utworów, które nie znałem, i okazało się, że trafiłem zupełnie nieźle, choć do dzisiaj moja wiedza o tym gitarzyście jest skromniutka. Ale co tam wiedza, kiedy mamy w ręku płytę z muzyką. Ten album ukazał się, proszę Państwa, 10 lat po tej płycie Tinsley'a Ellisa, czyli w roku 1996, i między innymi znalazła się tam kompozycja Black Crow, Czarna Wrona. Black crow that America said,

Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 października, jest 23. Małgorzata Mańgorska, zapraszam na serwis Trójki. Marek Sawicki może spać spokojnie, ale PSL straci, twierdzą politolodzy po wpadce ministra rolnictwa. Za chwilę wrócimy do wypowiedzi o frajerach. Eksperci przestrzegają przed zbytnim optymizmem po przypadkach wyleczenia z eboli. Przyrost nowych przypadków, nowych zgonów.